हे सौभाग्यशालिनी रात्रि, आज जो चोर स्वर्ण आदि धातुओं का अपहरण करते हैं, उस धन को हमारे उपभोग का साधन बनाओ। इससे शत्रु द्वारा छीने गए हमारे घोड़े हाथी भी हमें प्राप्त हो जाएं। हे रात्रि, हम सभी स्तुतिकर्ताओं तथा पशुओं, पुत्रों, मित्र आदि को रक्षण के लिए उषा को प्रदान करो। हे विभावरी उषा, हम सबको दिन प्रदान करें तथा दिन पुनः तुम्हें प्राप्त करें। हे कर्म, मैं सबके प्रेरक सविता देव की आज्ञा से अश्वनी कुमारों की भुजाओं से तथा उषा देव के हाथों से तेरा आरंभ करता हूँ। सुक्त 52वां देवता काम। इस वर्तमान सृष्टि के पहले परमेश्वर के मन में काम भली भांति व्याप्त हो गया। माया में विलीन अंतःकरण में वही काम बीज बना। हे काम, सारे संसार का निर्माण करने के लिए उत्पन्न किए गए तुम महान परमेश्वर के द्वारा समान कारण बने। हे काम, तुम यजमान को धन की अधिकता प्रदान करो। हे काम, तुम अपने सामर्थ्य से प्रतिष्ठित हो। हे व्यापक एवं विशेष दिव्य वाले, तुम हमारे प्रति मित्र के समान आचरण करते हो। हे काम, तुम क्रोधित होने पर शत्रु सेनाओं को सहन करते हो। तुम यजमान को ऐसा बल प्रदान करो जो शत्रु को पराजित करने में समर्थ हो। अति दुर्लभ फल की इच्छा करने वाले मुझको सभी ओर से रक्षा करने के लिए तथा अनिष्ट के निवारण के लिए सभी दिशाएं काम के सहयोग से सुख उत्पन्न करें। फल विषयक इच्छा से काम मेरे समीप आए। ब्राह्मणों का फल प्राप्त करने वाला मन भी मुझे प्राप्त हो। हे काम, जिस फल की इच्छा करते हुए हम तेरे लिए हवि प्रदान करते हैं, उस हवि का तुम भक्षण करो। यह हवि तुम्हें भली भांति प्राप्त हो। हमने जो कामना की है यह सभी प्रकार से पूर्ण हो। सुक्त 53वां देवता काल। 7 किरणों अथवा रस्सियों वाला, 1000 नेत्रों वाला, वृद्धा अवस्था रहित तथा अत्यधिक वीर्य से युक्त काल रूपी घोड़ा रथ को खींचता है। सभी लोक उसके चक्र अर्थात पहिए हैं। विद्वान पुरुष उस रथ पर सवार होते हैं। यह काल रूप परमात्मा क्रम से पहियों के समान 7 ऋतुओं को धारण करता है। इस संवत्सर रूप काल की 7 नाभियां हैं और इसके अक्ष अर्थात अरे नष्ट ना होने वाले हैं। वह संवत्सर रूप काल उन 7 भुवनों तथा इनमें रहने वाले प्राणियों को व्यक्त करता हुआ सबसे पहले उत्पन्न एवं दिव्य है। यह ब्रह्मांड रूप भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा संवत्सर रूपी काल पर रखा हुआ है। संत अर्थात ज्ञानी पुरुष उस काल के दिवस, रात्रि आदि अनेक रूपों को देखते हैं। यह काल रूप परमात्मा सभी उपस्थित प्राणियों के सामने प्रकट होता है तथा उन्हें अपने में मिला लेता है। इस काल को आकाश के साथ निर्लेप कहा जाता है। वही काल सब भुवनों को उत्पन्न करता है। वही काल सब भुवनों में व्याप्त होता है। वही काल इन भुवनों को उत्पन्न करने वाला पिता होता हुआ पुत्र भी होता है। उस काल के अतिरिक्त कोई भी तेज महान नहीं है। काल रूप परमात्मा ने इस धुलोक अर्थात स्वर्ग को जन्म दिया। काल ने उन पृथ्वियों को उत्पन्न किया। काल में ही यह भूत भविष्य एवं वर्तमान विश्व चेष्टा करता है। काल ने भवनों वाले संसार को उत्पन्न किया है। काल की प्रेरणा से ही सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। सभी प्राणी काल में ही वर्तमान रहते हैं। चक्षु आदि इंद्रियां अपना काम करती हैं। काल में मन, प्राण तथा नाम व्याप्त है। ये सब प्रजाएं वसंत आदि रूप काल के कारण प्रसन्न रहती हैं। काल में तप, काल में संसार का कारण हिरण्य गर्भ व्याप्त है। काल में ही अंगों सहित वेद व्याप्त था। काल ही सबका स्वामी है, काल ही प्रजाओं का ईश्वर और पिता था। काल ने इस संसार को बनाने की इच्छा की, काल से उत्पन्न जगत काल में ही प्रतिष्ठित हुआ। काल ही बल बनकर परमेष्ठी ब्रह्म को धारण करता है। काल ने प्रजाओं को उत्पन्न किया, काल ने सृष्टि के आरंभ में प्रजापति को उत्पन्न किया, काल से ही स्वयंभू भगवान ब्रह्मा और कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। तेज भी काल से ही उत्पन्न हुआ है। सुक्त 54वां देवता काल। काल से जलों की उत्पत्ति हुई, काल से ब्रह्म अर्थात यज्ञ आदि कर्म, चांद्रायण आदि तप तथा पूर्व आदि दिशाएं उत्पन्न हुई। काल के कारण ही सूर्य उदय होते हैं तथा काल में ही अस्त हो जाते हैं। काल के कारण वायु चलती है, काल के कारण पृथ्वी महिमामय है, धूलोक काल से ही महिमामय है तथा काल के आश्रित है। पहले काल से भूत भविष्य पुत्र तथा ऋचाएं उत्पन्न हुई, काल से ही यजुर्वेद का जन्म हुआ। काल ने यज्ञों को देवताओं के भाग के रूप में प्रकट किया। काल में गंधर्व अप्सराएं एवं सब लोग प्रतिष्ठित हैं। ये अंगिरा देव और अथर्वा ऋषि अधिष्ठित हैं। इस लोक को परलोक को पुण्य लोकों को दुख रहित लोक धारकों को सभी कहे गए और बिना कहे गए लोकों को यह ब्रह्म रूप काल व्याप्त करके उत्तम काल देव सभी स्थावर और जंगम जगत को उत्पन्न करता है। सुक्त 55वां देवता अग्नि। हे अग्नि देव, तुम यज्ञ के साधन के रूप में गहरे पत्ते आदि यज्ञशालाओं में वर्तमान हो। जिस प्रकार घोड़े को घास दी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए हम यह खाने योग्य हवि रात दिन प्रदान करते हुए अन्न और धन से प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करें तथा हमें नाश की प्राप्ति ना हो। हे निवास करने वाले अग्निदेव, तुम्हारी तथा अन्य देवों की जो कृपामयी बुद्धि है, अपनी इस बुद्धि से हमारी रक्षा करो। धन और अन्न से प्रसन्न होते हुए हम तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करें और हम नाश को प्राप्त ना हों। गृहपति द्वारा आधान की गई अग्नि साय और प्रातः तथा सभी कालों में सुख को देने वाली हो। हे अग्नि, तुम सभी प्रकार के धनों को देने वाली बनो। तुम्हें हवि के द्वारा प्रदीप्त करते हुए हम पुत्र मित्र आदि सभी के शरीरों को पुष्ट करें। हे गृहपति द्वारा आधान की गई अग्नि, तुम साय और प्रातः हमें सुख देने वाली बनो। हे धन प्रदान करने वाली अग्नि, तुम वृद्धि प्रदान करो। हम तुम्हें हवि द्वारा दीप्त करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें। बटलोए के निचले भाग में जले हुए भोजन को प्राप्त करने वाला मैं ना बनूं। तात्पर्य यह है कि मैं अधिक भोजन प्राप्त करूं। अन्न प्रदान करने वाले अग्नि और अन्न के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। हे सभा के योग्य अग्नि, तुम मेरी सभा अर्थात पुत्र मित्र पशु आदि के समूह की रक्षा करो। जो उस समूह में स्थित रहने वाले हैं, हे अग्नि देव, उनकी रक्षा करो। हे बहुतों के द्वारा आह्वान किए गए इंद्र और ऐश्वर्य वाले अग्नि देव, तुम हमें संपूर्ण अन्न और जीवन प्राप्त कराओ। बंधे हुए घोड़ों को जिस प्रकार घास प्राप्त कराई जाती है, उसी प्रकार तुम्हें प्रतिदिन हवि प्रदान करते हुए हम पूर्ण आयु प्राप्त करें। सुक्त 56वां देवता दुःस्वप्न नाशन। हे बुरे स्वप्न के अभिमानी क्रूर पिशाच, तू यमलोक से धरती पर आया है। तू निर्भय होकर स्त्रियों और पुरुषों के समीप पहुंच जाता है। शरीरधारियों की आयु की वृद्धि और हानि जानता हुआ तू प्राण के आत्मीय स्थान हृदय में स्वपन के कष्ट का निर्माण करता हुआ सहायक हीन रथ के द्वारा यमलोक प्राप्त कराता है।